Book 2 100 100 الظروف Adverbi حصل مرة لم يحصل قط جي انكرات جي جداي شنيكولي هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Ali ste že bili kdaj v Berlinu? لا، لم يحصل قط. Ne, še nikoli. أحد، لا أحد. Nekdo? Nihče. أتعرف أحدا هنا؟ Poznate tukaj nekoga? La, la a'rifu ahadan huna. Ne, tukaj ne poznam nikogar. Mazal, lam ya'ud. Še, nič več. Hal satastamirru fil baqa'i huna tawilan? Ali boste ostali še dolgo tukaj? La, lan abqa huna li atwala batatan. Ne, ne bom ostal več dolgo tukaj. Šej'un akhar, la šej'a akthar. Še nekaj, nič več. Aturidu an tashraba šej'an akhar? Bi radi še kaj spili? La, la uridu aja šejn ahar. Ne, ne želim nič več. Šejn hasal, lam jahsul. Že nekaj, še nič. Hal hasala an akalta šejn? Ali ste že kaj pojedli? La, lam yahsul an akaltu ay shay. Ne, nič še nisem pojedel. Ma zala ahad? Lejsa min ahad. Še nekdo? Nihče več. Hal ma zala ahadun yuridu kahva? Bi še kdo rad kavo? La, lejsa min ahad. Ne, nihče več. Arrajau al-dhihab ila www.book2.de limutala'at al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyah.